NPO Radio 1. 5 uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft gisteren naar eigen zeggen 1 anti-scheepsraket en 2 drones vernietigd die de Houthis vanuit Jemen op de Rode Zee hadden afgevuurd. De projectielen hebben volgens de Amerikanen geen schade aangericht aan schepen. Het leger meldt ook dat het in Jemen een lanceerinstallatie voor luchtdoelraketten van de Houthis heeft verwoest. De Houthis voeren sinds het uitbreken van de oorlog in de Gaza-strook aanvallen uit op schepen in de Rode Zee die een band met Israël zouden hebben. Staatssecretaris Van den Burg heeft aan gemeenten laten weten dat ze mogen stoppen met de opvang van derde landers. Dat zijn mensen die uit Oekraïne zijn gevlucht, maar niet de Oekraïense nationaliteit hebben. De Raad van State oordeelde dinsdag dat 6 derde landers nog in de opvang mogen blijven. Maar volgens Van den Burg geldt die uitspraak niet voor alle derde landers. Bij droneaanvallen op de Oekraïense stad Kharkiv zijn volgens de autoriteiten zeker 5 mensen gedood en 5 gewond geraakt. 3 doden waren reddingswerkers die een appartementencomplex doorzochten na een eerdere aanval en omkwamen toen het gebouw opnieuw onder vuur werd genomen. In totaal zou Kharkiv door zeker 4 Russische drones zijn aangevallen. De cao-lonen waren in het eerste kwartaal van dit jaar 6,8% hoger dan een jaar geleden, heeft het CBS berekend. Dat is net iets minder dan de loonstijging in het laatste kwartaal van vorig jaar, die met 6,9% de hoogste stijging was in 40 jaar. De lonen stegen het hardst bij woningcorporaties, 12,4%. Dat is een inhaalslag van een jaar eerder, toen de lonen daar maar nauwelijks stegen. Ook leraren en horecamedewerkers gingen er gemiddeld meer dan 10% op vooruit. Het weer. Vanuit het zuiden trekt vanochtend een groot regengebied over het land. Ook later op de dag buien met in de middag kans op hagel, onweer en windstoten. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Ja, de NAVO is jarig. Vandaag bestaat de organisatie precies 75 jaar. De relevantie van de NAVO werd door de jaren heen vaak in twijfel getrokken, maar mede door de oorlog in Oekraïne is het nu weer een belangrijk onderdeel van de internationale politiek. Vroeg. Anna Pleizier. Goedemorgen, dit is Vroeg van donderdag 4 april. Het is vandaag precies 75 jaar geleden dat de NAVO werd opgericht. En in die 75 jaar is er veel gebeurd. Ook nu speelt er nog van alles rond de transatlantische samenwerking. Wat waren de hoogte- en dieptepunten uit die woelige geschiedenis tot nu toe? En hoe staat het er nu eigenlijk voor met de samenwerking tussen Europa en Noord-Amerika? En wat voor effect heeft de oorlog van Oekraïne daarop? Ik ga het allemaal bespreken met mijn gast van vandaag. Dat is Anna van Soest. Zij is directeur van de Atlantische Commissie. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, fijn dat u er zo vroeg bij bent. Dat vind ik ook. Dankjewel voor de uitnodiging. Ja, super, want er is genoeg te bespreken. We hebben u vaker te gast gehad. Zal ik u of je zeggen trouwens? Je mag je zeggen, je hoor. Nou, we hebben je vaker te gast gehad over de NAVO, wat heel fijn is. Want soms, soms is het, moet ik ook weer even denken, hoe zat het nou ook alweer? Wie horen er allemaal bij? Ik lees er heel veel over, maar even back to the basics. Vandaag vieren we 75 jaar NAVO. Is dat een feestelijke dag? Valt er iets te vieren? Of is dat te positief uitgedrukt? Nou, dat is een goede vraag. En ik denk dat de NAVO daar zelf ook naar heeft gezocht. Hè? Want aan de ene kant, 75 jaar lang vrede en stabiliteit in Europa, althans binnen de landen die lid zijn van de NAVO, daar heeft de NAVO aan bijgedragen. En dat mag best gevierd worden. Maar aan de andere kant, het is eigenlijk onveiliger in Europa dan ooit. En daar past ook soberheid bij. Ik begrijp dat er vandaag in Brussel wel taart wordt gegeten. En er is muziek. De ministers van Buitenlandse Zaken die zijn bijeen. Dus ze vieren het een klein beetje. Zijn zich ook bewust van de ernst van de situatie. Ja, we gaan het zo nog uitgebreider over hebben. Ik zag trouwens dat RTL ook een artikel had geschreven, RTL Nieuws, dat gisteren al verscheen, waarin ze zeiden, NAVO bestaat 75 jaar, maar veel valt er niet te vieren. Dus dat doet al een beetje, dat haalt die kerst van die taart toch een beetje af. Maar goed, we gaan het er nog uitgebreider over hebben, deze uitzending. Heel even weer back to the basics. Kan je heel kort uitleggen wat die NAVO ook alweer doet? Ja, de NAVO is een club van nu 32 landen en die zorgen met elkaar voor veiligheid, doordat ze hebben afgesproken dat als een van hen wordt aangevallen, dat ze dan elkaar zullen verdedigen. Dat is in essentie het idee achter de NAVO. Oké, en wie zijn de NAVO, als we het daarover hebben? De NAVO, dat zijn die 32 landen samen. De NAVO zelf, dat is de organisatie eromheen, maar die is niet zo heel groot. Het zijn echt die 32 landen die samen met elkaar de koers bepalen. En dat doen ze door met elkaar te vergaderen, eindeloos. Want bij de NAVO wordt er niet gestemd. Mm-hmm. Beslissingen worden genomen op basis van consensus, basis van overeenstemming. En die vergaderingen die vinden plaats in Brussel. Dus de NAVO is ook echt een politieke organisatie, maar wel een met een belangrijk militair uitvoeringsapparaat, met een eigen commandostructuur, waar die legers van die 32 landen als het ware op kunnen inklikken, zodat ze samen kunnen oefenen, kunnen opereren als dat nodig is. Is het een prestatie dat de NAVO na 75 jaar er nog is, nog bestaat? Ik denk dat je dat een prestatie kunt noemen. Als je binnenkomt op het NAVO-hoofdkwartier, dan zie je twee standbeelden, twee gedenktekens. Aan de linkerkant zie je een stuk van de Berlijnse muur en aan de rechterkant zie je een brokstuk van het World Trade Center. Ja. En eigenlijk doen die twee monumenten, want dat zijn het eigenlijk. Daar zie je de geschiedenis van het bondgenootschap aan af. En besef je ook hoe het bondgenootschap zich door de jaren heen heeft aangepast aan een omgeving die continu veranderde. En dat aanpassingsvermogen, dat is wel echt een factor van succes geweest en heeft ervoor gezorgd dat de NAVO vandaag de dag nog steeds relevant is. Ja, want je noemde al even 9/11 en de Berlijnse muur. Dat zijn natuurlijk wel allemaal van die grote gebeurtenissen in onze geschiedenis, waar je soms even vergeet. Dat zijn we nu niet meer vergeten door de oorlog in Oekraïne, maar soms vergeet je ook even hoe belangrijk zo'n soort organisatie is. Ja, ik denk dat je kunt zeggen dat de geschiedenis van de NAVO parallel loopt aan de geschiedenis van Europa, de geschiedenis van de relatie tussen Europa en de Verenigde Staten. He, ooit opgericht als een organisatie midden in de Koude Oorlog, in de naoorlogse periode. Landen wilden er alles aan doen om ervoor te zorgen dat er niet opnieuw oorlog kwam in Europa. De relaties met de Verenigde Staten werden verder aangetrokken. Het was de tijd van wederopbouw, van economische ontwikkeling, van een Marshallplan. En daartegenover werd ook een hardere component gezet. Dat was die NAVO en die moest zorg dragen voor de veiligheid binnen het bondgenootschap. Ja, we gaan nog eventjes zo ook in op de geschiedenis. Ik wil nog ook even tegen de luisteraars zeggen, hey, zit je te luisteren thuis en heb je een vraag aan mijn gast van vandaag, Anne van Soes, directeur van de Atlantische Commissie. Stel ze dan in de gratis NPO Radio 1-app. Vroeg. Anna Pleizier. Ja, we gaan het eerst even hebben over een stukje geschiedenis van de NAVO. Daar ben je net al eventjes mee begonnen. En daarna lopen we wat actuele thema's langs, zoals de oorlog in Oekraïne, de toetreding van nieuwe landen tot de NAVO, de rol van China, de VS en de rol van Rutte natuurlijk. Dus blijf vooral luisteren. Maar nu eerst even die geschiedenis. Ik heb een mooi oud fragmentje klaargezet. In Washington, the signing ceremony of the North Atlantic Treaty was inaugurated by Secretary of State Dean Acheson. On behalf of the government and the people of the United States, I welcome warmly to our country and our capital the foreign ministers who have assembled here to sign the North Atlantic Treaty. President Truman, who was present on this historic and significant occasion, spoke with impressive solemnity. There are those who claim that this treaty is an aggressive act on the part of the nations which ring the North Atlantic. That is absolutely untrue. For us, war is not inevitable. Ja, je hoorde een stukje Brits journaal van 75 jaar geleden, zeg maar het Engelse Polygoonjournaal. Ja, het gaat over de dag waarop de NAVO werd opgericht. De leiders van de VS, Canada en verschillende Europese landen kwamen toen bij elkaar om een verdrag te tekenen. Nou, dat leidde uiteindelijk tot de NAVO, zoals we die tot op de dag van vandaag kennen. Anna, als je dit zo hoort, ik neem aan dat je dit fragment wel kent, of niet? Ja, ik ken het fragment en als je het zo hoort, dan denk je, die woorden van Truman, die zouden vandaag de dag nog steeds moeten klinken. Hij zegt daarin, dit is geen agressieve organisatie. Mm-hmm. War is not inevitable. Oorlog kan vermeden worden. En dat benadrukt de NAVO vandaag de dag nog steeds. We zijn geen agressieve organisatie. We zijn een defensieve organisatie. En we doen er alles aan om onszelf te kunnen verdedigen als dat nodig is. Om geweld van buitenaf af te schrikken. Maar we zijn er niet op uit om agressie uit te lokken. En de NAVO vindt het ontzettend belangrijk dat dat keer op keer weer gehoord wordt. Want het wordt af en toe, met name door Rusland, ervan beschuldigd dat het uit is op iets anders. Ja, precies. En dat is wel wat soms de sfeer eromheen is. Ook met alle oefeningen en dat het heel erg natuurlijk op defensie gericht is. Dat je misschien wel denkt van, misschien is het iets, misschien is het wel wat agressiever dan wij denken. Ja, nou ja, de NAVO gaat uit van een doctrine, zoals dat mooi heet. Een idee van verdediging, enerzijds en afschrikking anderzijds. De NAVO-landen kijken met enige regelmaat gezamenlijk naar het dreigingsbeeld, naar hoe de wereld eruit ziet en hoe de NAVO zich daartoe moet verhouden. Wat zijn de gevaren, wat zijn de risico's? En vervolgens worden de militaire planners gevraagd om in beeld te brengen wat er voor nodig is voor de NAVO-landen om in die wereld veilig te zijn. Ja. De NAVO zegt, als je vrede wil, dan moet je je ook op oorlog voorbereiden. Dat wil zeggen, dan moet je de spullen in huis hebben, de mensen klaar hebben staan om te vechten indien nodig. Juist precies omdat je dan niet hoeft te vechten. Ja. Dat is natuurlijk iets, klinkt een beetje counterintuïtief, maar zo werkt dat toch. Ja, precies. Ja, je noemde net al heel eventjes Rusland. De NAVO is dus oorspronkelijk, dit is in elk geval onlosmakelijk verbonden met die Koude Oorlog, waarin je eigenlijk die twee machtsblokken tegenover elkaar had staan. Werd er na de val van de Berlijnse Muur, toen eigenlijk de scheiding tussen die machtsblokken ook fysiek wegviel, werd er toen niet gedacht van, misschien is het niet meer zo relevant. We zijn die dreiging kwijt. Ja, die NAVO heeft toen echt even moeten zoeken naar het bestaansrecht. Want die dreiging was weggevallen. En vond dat bestaansrecht in het actief zijn buiten het NAVO-grondgebied. Er werd toen ook wel eens grappend gezegd, out of area or out of business. Als we niet buiten het NAVO-grondgebied actief worden, dan doen we er niet meer toe. En daarmee heeft de NAVO voor zichzelf ook wederom een rol gevonden, destijds in voormalige Joegoslavië en later na 9/11 en de aanval op het World Trade Center, ook met een hele grootschalige missie, betrokkenheid van vele landen, ook buiten de NAVO in Afghanistan, om ervoor te zorgen dat daar het terrorisme werd ingedampt. Ja, er gingen toen zelfs geruchten, heb ik mij laten vertellen door de redactie, dat Rusland misschien lid zou worden van de NAVO na de val van de Berlijnse Muur. Daar kunnen we nu eigenlijk niet meer. Het lijkt nu ondenkbaar. Nee, en of dat echt zo was, ja, dat zijn een beetje de geruchten van toen. Maar wat zeker helder is dat in die periode de banden met Rusland steeds nauwer werden. Dat er steeds meer werd samengewerkt, meer werd overlegd. Dat de spanningen echt zijn gaan liggen. Kunnen we ons nu nauwelijks meer voorstellen. Nee, precies. Maar die periode die is er ook geweest. Ja, want laten we ook even wat actuele thema's aflopen. Omdat de NAVO, ik zou misschien ook wel een beetje zeggen, helaas nog erg actueel is. Erg relevant ook. Laten we beginnen met Oekraïne. Want we hadden het net al even over Rusland, de oorlog in Oekraïne. Kijk, voor de invasie van Oekraïne noemde de Franse president Macron de NAVO nog hersendood. Het was in 2019. Nu weer heel erg relevant. Aan de ene kant is die invasie natuurlijk vreselijk, maar aan de andere kant laat het ook wel weer zien hoe belangrijk die NAVO is. Absoluut. En ja, het is altijd lastig om voorspellingen te doen. Maar feit is dat de NAVO zelf de afgelopen jaren natuurlijk altijd veilig is geweest. Er is geen oorlog in een NAVO-land. Er is geen NAVO-land aangevallen. Althans niet op de manier waarop dat in Oekraïne het geval is. Dus ja, wat dat betreft kun je zeggen het systeem werkt. En tegelijkertijd is door die oorlog in Oekraïne ook de dreiging voor de NAVO zelf enorm toegenomen. Ja, ja. Dus kan je uitleggen wat voor concrete verandering dit heeft gebracht binnen de NAVO, de oorlog in Oekraïne? Absoluut. Nou, enerzijds is het is natuurlijk sowieso een enorme wake-up call geweest. Ja. Hè? En ik denk, als je zo terugkijkt naar de afgelopen 10 jaar, dan denk je, ja, we hebben het misschien ook wel kunnen zien aankomen met het aanvallen door Rusland van Georgië in 2008, de inname van de Krim in Oekraïne in 2014 en vervolgens in 2022 die grootschalige Russische inval in Oekraïne. De ontwikkeling was al even gaande. En voor de NAVO heeft het twee zaken betekend. Enerzijds dat het de eigen verdediging weer op orde heeft moeten maken. Hè. De NAVO is echt weer gaan kijken van goh, wat is er nou voor ons nodig om zelf veilig te zijn? Ja. De NAVO-landen hebben nieuwe verdedigingsplannen gepubliceerd. Er moet weer geïnvesteerd worden in mensen, in middelen, in gereedheid. Van hoe snel kun je mensen inzetten? Hoeveel mensen heb je om in te zetten? Hoe snel kun je troepen verplaatsen naar de oostgrens als dat nodig is? Dat zijn allemaal vragen die op dit moment leven. En anderzijds hebben de NAVO-landen op grote schaal steun aan Oekraïne geleverd, omdat men zich beseft, Oekraïne vecht een oorlog die ook ons raakt. En we moeten Oekraïne daar zoveel mogelijk in steunen. Ja. En de manier waarop we dat doen, eerst mondjesmaat en eigenlijk steeds verder het geweldspectrum in, hè, tot de levering van F-16 vliegtuigen aan toe. Daar is ook weer sprake van een enorme intensivering van de steun van de bondgenoten aan Oekraïne. En dan gaan we echt even naar de actualiteit, naar het nu, naar deze week. In Brussel wordt er vergaderd door de ministers van Buitenlandse Zaken. Die hebben daar ook alweer nieuwe plannen neergelegd over hoe de NAVO zich tot die oorlog in Oekraïne zou moeten verhouden. Nou, ook een heel groot fonds is erbij gekomen, toch? Ja, er zijn twee belangrijke nieuwe initiatieven in de maak. En die zijn nog niet rond. Daar is de eerste steen toegelegd, maar die moeten nog verder ontwikkeld worden tot de volgende NAVO-top. Die is deze zomer in Washington. Maar wat men aan het verkennen is enerzijds om een grote pot met geld samen te stellen bij de NAVO, onder beheer van de NAVO, maar met bijdrage van alle NAVO-landen om Oekraïne op die manier te kunnen steunen en wat minder afhankelijk te zijn van wat landen individueel doen. Ja. En het tweede initiatief is dat de NAVO ook graag een wat meer coördinerende rol wil hebben in die militaire steun die naar Oekraïne gaat. Op dit moment gaat dat via een beetje een ad hoc coalitie, een losse groep van landen die opereren onder wat ook wel het Ramstein-format heeft naar de legerbasis in Duitsland. Ik zat even aan iets anders te denken. Ja, dat snap ik, dat snap ik, dat snap ik. Maar het is ook een legerbasis in Duitsland. Maar het idee is dat de NAVO eigenlijk ook het coördinatiemechanisme wordt om al die verschillende stromen van wapenleveranties, om die bij elkaar te houden en coördineren. Dat klinkt een beetje technisch, maar het is wel zeker belangrijk, want tot nu toe was de NAVO eigenlijk niet direct betrokken bij Oekraïne. Er werd natuurlijk heel veel gepraat over Oekraïne. Ja, de NAVO deed wel een beetje aan steun, niet dodelijke steun, non-lethal support heet dat dan, vanuit het NAVO-hoofdkwartier. Het leveren van brandstof, radio's, noem maar op. Maar dit zou dus de rol van de NAVO en de betrokkenheid bij de oorlog in Oekraïne van de NAVO vergroten. Ja, de vorige keer dat we jou te gast hadden, hadden we het ook over een actueel onderwerp toentertijd, over de toetreding van nieuwe leden, Finland en Zweden. Dat is nu inmiddels achter de rug. Hoe belangrijk was die toetreding? Ja, hoe belangrijk was die toetreding? Nou, dat is ook als we weer kijken naar de geschiedenis van Europa, zijn dat enorme grote stappen. Landen die zich jarenlang vis-à-vis de NAVO neutraal hebben opgesteld en die er en die bij de club wilden. Nou, de deur stond open en grote veranderingen voor de NAVO. Twee grote sterke bondgenoten erbij, maar ja, absoluut ook een teken van hoezeer die Russische dreiging gevoeld wordt in Europa en ook in deze landen die nu bij de club wilden komen. Ja, oké, okay, we hebben nog genoeg dingen om te bespreken. Stuur ook vooral je vragen in als je die hebt aan mijn gast van vandaag, Anne van Soes, directeur van de Atlantische Commissie. Dat kan je doen via de gratis Radio 1-app. Ja, en dan nu is het even tijd voor muziek en namelijk voor de plaat van de dag. Ik zou willen zeggen, automobilisten opgelet vandaag. Nederlandse basisscholieren uit groep 7 en 8 doen het praktisch verkeersexamen van Veilig Verkeer Nederland. Ja, tijdens dat examen fietsen de kinderen een route en langs die route staan vrijwilligers die aan de hand van een controlelijst of een app beoordelen of die kinderen goed handelen of ze goed kunnen fietsen. 170.000 kids stappen vandaag op de fiets om hun examen af te leggen en daarom hoor je nu Katie Melua met 9 Million Bicycles. Like the fact that I will love you till I die. We are 12 billion light years from the edge. That's a guess. No one can ever say it's true, but I know. Of your love every day. So don't call me a liar, just believe everything that I say. There are 6 billion people in the world, more or less, and it makes me feel quite small that you're the one I love the most. Vragen. Ja, dan is het nu tijd voor de vroege vragen aan mijn gast van vandaag, Anna van Soest. Ik zie heel veel vragen binnenkomen. Dat is mooi om te zien. Leuk dat jullie allemaal zo betrokken zijn. En ook heel veel hele goede inhoudelijke vragen. Dus dat is leuk. Ik wil beginnen met een vraag van Bernd. Die zegt, goedemorgen, een vraag voor je gast. Hoe democratisch is de NAVO aangezien de Amerikanen het meest bijdragen? Anna van Soest, kan je uitleggen hoe dat zit? Ja, die vraag lijkt ook een beetje te suggereren dat wie betaalt, die bepaalt. Hè? Alsof je, als je meer zou betalen, ook meer te zeggen hebt over de koers. De Amerikanen die blijven natuurlijk bondgenoot nummer één. De NAVO is ook echt de belichaming eigenlijk van die band tussen Amerika en Europa. En tegelijkertijd heeft elk land een stem. Landen zitten bij de NAVO om een ronde tafel heen. 32 landen op alfabetische volgorde. Met de secretaris-generaal aan het uiteinde. En als een land het ergens niet mee eens is, dan gebeurt het niet. En dat zie je natuurlijk ook aan bijvoorbeeld zo'n beslissing om Zweden toe te laten treden tot de NAVO. Dat is een beslissing die maandenlang is opgehouden door Turkije en later door Hongarije. Dus je ziet het, de Amerikanen beslissen niet alles. Nee, maar ik kan me wel voorstellen dat mensen dat denken. Want dat is over het algemeen natuurlijk wel een beetje hoe de wereld werkt. Wie het meeste geld heeft, het meeste inlegt, heeft het meeste zeggen. Nou, en is er iets ingebouwd in de NAVO om dat tegen te gaan? Nou, er is een afspraak gemaakt 10 jaar geleden. Dus ook daar weer een verjaardag. 75 jaar NAVO dit jaar. Maar ook 10 jaar geleden sinds de afspraak werd gemaakt dat alle landen naar NATO moeten bijdragen. En dat vertaalt zich in 2% van het bruto binnenlands product dat aan defensie besteed zou moeten worden binnen de NAVO. En daar zie je, en daar heeft deze luisteraar absoluut een punt, dat er sprake is van enorme scheefgroei. De Amerikanen die betalen meer dan 2 keer zoveel aan defensie dan alle Europese bondgenoten en Canada samen. Dus er is gewoon een enorme scheefheid ontstaan in die relatie binnen de NAVO. En dat is niet goed. Dat zorgt voor afhankelijkheden die nog voor Amerika, nog voor Europa gezond zijn. Ja, een andere vraag die van Juria binnenkwam. Die zei, kun je de NAVO zo uitstappen, zoals waar Trump mee dreigt? Of moet je dan eerst, zoals bij de EU en de Brexit, soort onderhandelen met een opzegtermijn? Dat is een goede vraag en ook een hele belangrijke vraag in het kader van de Amerikaanse presidentsverkiezingen en zorgen omtrent een mogelijk presidentschap van Donald Trump en plannen om de NAVO uit te stappen, waarvan ik me afvraag hoe serieus die zijn. Mm-hmm. In de Verenigde Staten zijn daarvoor is daarvoor echt wel een hoge barrière opgeworpen door het congres. 2/3 van de Amerikaanse volksvertegenwoordiging moet het ermee eens zijn, wil Amerika de NAVO uit kunnen stappen. Ja. Dus op papier is dat best wel ingewikkeld. Ja. Ik denk ook dat het gevaar hem niet zozeer schuilt in dat Amerika de NAVO uit zou stappen, maar veel meer in uitspraken, zoals Trump die ook wel gedaan heeft in het verleden, die de steun van Amerika aan de NAVO in twijfel trekken. Trump heeft wel eens gezinspeeld op het feit dat hij landen die niet naar NATO bijdragen, dat hij die niet zou willen verdedigen. Nou, of dat nou zo is of niet, dat weten we niet. Maar zo'n uitspraak is heel gevaarlijk, want het is natuurlijk pure psychologie. De NAVO drijft op het idee dat je elkaar verdedigt als dat nodig is. Het één voor alle voor één principe. En op het moment dat je daar vraagtekens bij zet, dan doe je iets met de geloofwaardigheid van de afschrikking die er vanuit de NAVO uitgaat. Dus dat zie ik eigenlijk als een veel groter risico dan dat Amerika de NAVO zou verlaten. Ja, precies. Dus dat ze daadwerkelijk eruit gaan, dat is nog een vrij grote stap. Dat zie je niet zo snel gebeuren. Maar dit soort taal uitslaan is niet goed voor de eenheid die je eigenlijk zou willen uitstralen, is het kortom. Precies. Rob had ook nog een goede vraag. Die zei, waarom bemoeit de NAVO zich eigenlijk met Oekraïne? Dat land is toch nog geen lid van de organisatie? Ja, Oekraïne is nog geen lid. Maar natuurlijk wel een land dat net aan de andere kant van de NAVO-grens ligt. Wat er in Oekraïne gebeurt, heeft heel veel invloed op de NAVO. Heeft heel veel invloed op de veiligheid van de NAVO-landen. Het is onze frontline. Maar het is meer dan dat. Want door zo rücksichtloos een stuk land zomaar in te pikken... Mm-hmm. Ja, als we dat laten gebeuren, dan zegt dat ook iets over... onze eigen eenheid en verdediging op termijn. Dus het is heel erg belangrijk, vinden de NAVO-landen... dat we Oekraïne blijven steunen, zolang als dat nodig is. Omdat we daarmee denken dat we zelf ook uiteindelijk veiliger zullen zijn. Ja, dat is eigenlijk een mooi bruggetje ook naar de vraag van Sven... die nu net binnenkomt. Die zegt, wordt het niet allang tijd om de nationale dienstplicht... weer eens in te voeren nu die dreiging zo groot is? Waarom gebeurt dat niet? Ja, het is een hartstikke interessante vraag. En wat mij betreft ook een belangrijk debat dat gevoerd moet worden in Nederland. Hè, wat je er ook van vindt. De Atlantische Commissie heeft net een nieuwe opiniepeiling uitgebracht. Waaruit blijkt dat voor de helft van de Nederlanders een vorm van dienstplicht, en dan kun je ook denken aan een vrijwillige dienstplicht, een maatschappelijke dienstplicht, dat te overwegen valt. Ieder moet daar natuurlijk zijn eigen mening over hebben. Maar ik denk dat dat een vraag is en een discussie is die we met elkaar zullen moeten voeren. Ja, ik zie ook nog een vraag binnenkomen van Diana Kort, onze vaste luisteraar. We gaan er zo nog iets dieper op in, maar ik wil hem toch even kort aan je voorleggen. Ze zegt, hoe ziet de toekomst van de NAVO eruit? Komt er een nieuwe strategie? Ja, de toekomst van de NAVO, komt er een nieuwe strategie? Dat is een hele grote vraag. Daar gaan we straks ook nog verder over praten. Ik denk dat op dit moment we zijn aangekomen op een punt waarin er oorlog is in Europa. Onze veiligheid in Europa op scherp staat. De NAVO ontzettend belangrijk is om ons veilig te houden. Maar dat tegelijkertijd die disbalans binnen de NAVO, het feit dat Amerika zoveel gewicht in de schaal legt en Europa daarbij achterblijft, met alle gevolgen van dien, dat wel een vraag is waar we snel iets mee zullen moeten. En daar moet de NAVO iets mee, maar daar moeten de Europese landen ook wat mee. Ja. Of het nou gaat over het respecteren van de afspraken die we hebben gemaakt, of het nou gaat over ervoor zorgen dat onze Europese defensieindustrie op orde is, dat we kunnen leveren, dat we kunnen produceren. Dus het is een vraag voor de NAVO, maar het is zeker ook een vraag voor Europa, voor de Europese Unie, waar men mee aan de slag zal moeten. Ja, nou, we gaan gelukkig nog een half uur doorpraten, want er valt nog genoeg te bespreken. Zit je te luisteren en heb je vragen aan mijn gast van vandaag, Anna van Soes, directeur van de Atlantische Commissie? Stel ze dan in de gratis NPO Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, voor de mensen die nu intunen, dit is Vroeg van donderdag 4 april. De NAVO bestaat vandaag 75 jaar, maar heeft zichzelf telkens opnieuw moeten uitvinden om nog zo lang relevant te blijven. En ook nu spelen er nog allerlei dingen rond het nut van de NAVO. Bijvoorbeeld als het gaat om de oorlog in Oekraïne en de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Nou, daar praat ik dit uur over met mijn gast van vandaag, Anna van Soest. Zij is directeur van de Atlantische Commissie, een platform voor maatschappelijke discussie over de NAVO. Anna, toen ik dit aan het voorbereiden was, toen zat ik ook een beetje te kijken naar die oefeningen die weer aangekondigd zijn. En ik zag die naam, de Steadfast Defender 24. Ik vond dat wel een interessante naamkeuze. Ik dacht, fascinerend. Toen ik een beetje aan het researchen was, kwam ik erachter dat ik niet de enige was die deze namen interessant vindt. Om ze extra afschrikwekkend te maken, hebben die oefeningen ook altijd hele vette namen. Hè? Deze heet Steadfast Defender. Dat is vet, toch? Sommige klinken ook echt als namen van Steven Seagal's films. Weet je, zoals een paar jaar geleden, toen hadden we deze, Iron Wolf 2. Dat je denkt, er was volgens mij helemaal geen Iron Wolf 1, maar dat maakt niet uit, fuck it, ik ga toch lekker kijken. En je had ook nog deze, Joint Warrior. Ja, dit is een fragmentje van Arjen Lubach van begin dit jaar. Ja, Anna, wat vind jij van die naamkeuzes? Nou, ik zeg wel eens grappend, als ik een ander beroep kies, dan word ik bedenker van de naam van militaire oefeningen. Maar zonder gekheid, die naam zegt ook wel iets. Hè? Die oefeningen die zijn eigenlijk die hebben twee doelen. Oefeningen zijn om met elkaar te oefenen, om ervoor te zorgen dat je met die 32 landen gezamenlijk kunt optreden. Hè? Dus ja, dat je met elkaar kunt communiceren, dat alle neuzen dezelfde kant op staan, dat je binnen die commandostructuur van de NAVO interoperabel bent, zoals dat zo mooi heet, dat je samen ja, kunt optreden. Ja. Dus het heeft een heel belangrijk praktisch doel, maar tegelijkertijd zijn die oefeningen ook een belangrijk afschrikwekkend middel. Ja. Want door alles uit de kast te trekken, laat je ook zien aan je tegenstanders, kijk, dit is wat we op de plank hebben liggen, mocht een van ons worden aangevallen. En dan zie je ook, dan slaan we terug. En zo kunnen we met elkaar, met z'n allen, kunnen we optreden als het nodig is. Dus die oefeningen zijn eigenlijk een communicatiemiddel van de NAVO om duidelijk te maken wat we met elkaar kunnen. Ja, want die Steadfast Defender oefening, dat is dan de meest recente die is aangekondigd. Dat is de grootste NAVO-oefening sinds de Koude Oorlog. Wat zegt dat? Nou, die oefening staat toch ook weer in verhouding tot het dreigingsbeeld en tot de situatie waarin we ons bevinden. We hadden het eerder in de uitzending al over een veiligheidssituatie die in Europa verslechterd is. Mm-hmm. En daar moet ook meer tegenover staan. Dat betekent dat er nieuwe plannen gemaakt moeten worden. De NAVO heeft op de vorige top in Vilnius in Litouwen drie regionale plannen aangenomen voor de verdediging van het noorden, het midden en het zuiden van het bondgenootschap. Mm-hmm. Er is ook afgesproken dat er meer troepen op hogere gereedheid moeten staan. Dus dat betekent sneller moeten kunnen worden ingezet dan dat het voorheen het geval is. Dus alles wijst erop dat de NAVO ook de eigen verdediging flink aan het opkrikken is, omdat dat nodig is en omdat we onveiliger zijn dan voorheen. En dat verklaart ook waarom zo'n oefening toch net nog even iets groter is en iets serieuzer wordt genomen dan dat misschien in voorgaande jaren het geval was. Ja, de voormalige president van de Verenigde Staten, Donald Trump, maar ook zijn voorgangers overigens, het wordt soms alleen maar op zijn konto geschreven, die klaagden natuurlijk wel over dat die bijdrage van de VS zo groot is en dat het in andere landen een beetje achterliep. Nou, inmiddels zien we dat die defensiebudgetten van Europese landen mede door de oorlog in Oekraïne flink omhoog zijn gegaan. Is dat ook iets wat je terugziet in deze oefening? Dat ze ook willen laten zien van hey, we dragen ook allemaal echt wat bij en het is groter dan het was. Nou, dat besef dat alle bondgenoten moeten kunnen leveren, dat is er absoluut. En wat dat betreft is die grootschalige inval van Rusland in Oekraïne ook echt een wake-up call geweest. En je ziet dat zich ook doorvertaalt aan serieuze bijdrages aan deze grote militaire oefening. Maar evengoed aan het omhoog gaan van de defensieuitgaven van alle andere NAVO-landen. En je zegt terecht, het was niet alleen Donald Trump die daarom omriep. Ook president Obama hamerde er al op dat Europa binnen de NAVO meer op de plank moest leggen. En ja, je ziet eigenlijk dat in de afgelopen jaren er toch een verschuiving al heeft plaatsgevonden. Op dit moment halen 18 van de 32 bondgenoten die 2% norm. Geven 18 van de 32 bondgenoten 2% van hun bruto binnenlands product aan defensie uit. En de verwachting is dat daar nog wel 1 of 2 bij zullen komen. En dat is ontzettend belangrijk, want op die manier laten de Europese bondgenoten ook zien aan Amerika, kijk, wij nemen deze afspraak serieus. We doen er echt wat aan om onze eigen defensie op orde te krijgen. We doen er wat aan om onze industriepolitiek op orde te krijgen, om onze productiecapaciteit omhoog te schroeven, om voorspelbaarheid te creëren in onze defensiebegrotingen. En we blijven daarmee ook een serieuze partner voor de Verenigde Staten. En die boodschap is op dit moment ontzettend belangrijk, want we bevinden ons in een precaire situatie met die oorlog in Oekraïne. De Amerikaanse presidentsverkiezingen brengen onzekerheid met zich mee. Ja, want dus welke onzekerheid brengt dat met zich mee? Want je zei net ook van de VS kan niet zomaar uit de NAVO stappen. Dat zullen ze misschien niet zo snel doen. Trump dreigt daar wel mee. Stel hij zou herkozen worden of hij zou weer president worden van de VS. Wat zou dat betekenen voor de NAVO? Ja, enerzijds kan natuurlijk elke president zijn eigen stempel drukken op die relatie met Europa, op de relatie met de NAVO. We hadden het al even over de recente uitspraken van Trump en hoe... We hebben er ook eentje klaarstaan. Zullen we daar heel even naartoe gaan? Ja. Want hij sprak zich dus weer recent uit over hoe hij kijkt naar de NAVO. En dat zorgt uiteraard weer voor ophef. Laten we even luisteren. One of the presidents of a big country stood up and said, well, sir, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us? I said, you didn't pay? You're delinquent? He said, yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You got to pay. You got to pay your bills. A former Republican president tells Putin, quote, do whatever the hell you want. That's a quote. A former president actually said that, bowing down to a Russian leader. I think it's outrageous, it's dangerous and it's unacceptable. Nou, je hoorde eerst een uitspraak van Donald Trump en daarna een reactie van Biden hierop. Ja, wat is jouw reactie hierop? Kan je dit duiden voor ons? Ja, nou, je hoort Trump zeggen, hè, als je niet betaalt, dan reken dan maar niet op ons. Ja, precies. Ik vind dat een hele gevaarlijke speculatie. Want nogmaals, op het moment dat je die afspraak binnen de NAVO, dat je voor elkaar instaat, als dat nodig is, als je die afspraak in twijfel strekt, dan doe je iets met de geloofwaardigheid van het bondgenootschap. Dan is je afschrikwekkende vermogen ook een stuk minder. Dus dat zijn gevaarlijke speculaties. Tegelijkertijd vind ik dat we ons ook niet moeten blindstaren op wie daar straks in het Witte Huis zit. Die ongelijkheid binnen de NAVO, die bestaat al langer. De Amerikanen roepen al langer, roepen de Europeanen al langer op om meer in te leggen binnen dat bondgenootschap. En hebben daar alle reden toe. We zijn afhankelijker dan ooit van Amerika voor onze eigen veiligheid. En zullen ook meer moeten doen om zelf onze eigen broek op te houden. Ongeacht wie de Amerikaanse presidentsverkiezingen wint. En die notie is heel erg belangrijk. Er is een mooie brief verschenen in Politico, de Engelstalige website die de ontwikkelingen in Amerika en Brussel heel nauw volgt, waarin de Duitse, Franse en Poolse ministers van Buitenlandse Zaken dit idee eigenlijk beamen en omarmen. Ze zeggen, we moeten ons echt aan de afspraken houden. Die afspraak van 2%, die staat, daar staan wij voor. We moeten werken aan een eigen Europese industriepolitiek, zorgen dat we onze productiecapaciteit omhoog schroeven. En we moeten investeren in de uitdagingen van de toekomst, in nieuwe technologieën. Dus dat idee dat begint in Europa ook langzaam maar zeker echt door te dringen. Ja, we hadden het er net ook al even over dat er ook gesproken wordt over een fonds van 100 miljard euro, maar liefst, voor steun aan Oekraïne vanuit de EU. En NS-correspondent Kisha Hekster die zei daarover dat je het ook wel een beetje kan zien als een anti-Trump-verzekering. Zoals, als Trump weer president zou worden, dan is die steun in elk geval geregeld. En als Trump zegt, ik wil die steun niet meer geven. Zie jij dat ook zo? Het feit is dat de nood in Oekraïne aan het front enorm, enorm hoog is. Dat de westelijke landen eigenlijk steeds minder goed in staat zijn om te leveren. Een steunpakket vanuit Washington van 60 miljard dollar zit al maandenlang vast in het Amerikaans congres. En ondertussen schreeuwen de Oekraïners om wapenleveranties die maar mondjesmaat doorkomen. Dus er is vraag om creativiteit, om nieuwe manieren om ervoor te zorgen dat die steun aan Oekraïne op peil kan blijven. En ik lees ook dit nieuwe initiatief, dit fonds van 100 miljard... als een idee om die hulp in stand te houden... En te faciliteren vanuit de NAVO. Misschien wat los te trekken van de nationale politiek... die op dit moment in Amerika een rem heeft gezet... op de Amerikaanse hulp aan Oekraïne. Of het gaat werken is een tweede, want... waar komt dat geld dan vandaan? Kunnen alle landen instemmen met dit fonds? Hongarije heeft al laten weten dat ze er niet veel voor voelen. Maar het is prijzenswaardig dat er gezocht wordt naar nieuwe oplossingen... die de boel weer los kunnen trekken. Ja, nog even vooruitblikkend. Je zei aan het begin van de uitzending al even... dat de lidstaten weer samen gaan komen in de zomer, in juli. Wat staat er dan op de agenda? Ja, in juli is er weer een NAVO-top in Washington. Die toppen zijn tegenwoordig elk jaar. Dat was in het verleden wat minder frequent. Maar ook dat geeft aan dat de situatie urgent is. Dat er behoefte is aan frequent overleg. In juli is de volgende. Ja, wat staat er dan op de agenda? Oekraïne, hebben we het al even over gehad. Hè. Wat kan er nog meer gedaan worden voor Oekraïne aan steun? Aan wapenleveranties? Wat is de rol van de NAVO daarin? Kan de NAVO daarbij een actievere rol spelen dan tot nu toe het geval was? Mm-hmm. De vraag wanneer Oekraïne lid mag worden van de NAVO hangt ook nog steeds boven de markt. Hè. De NAVO-landen hebben samen gezegd dat Oekraïne lid zal worden. Maar ja, wanneer en onder welke voorwaarden, dat is onduidelijk. Daar zijn de meningen ook flink over verdeeld. Dus dat is één stukje van het pakket voor de volgende NAVO-top. En tegelijkertijd staat die eigen verdediging van de NAVO-landen ook heel erg hoog op de agenda. Wat moet de NAVO doen? Wat moeten de NAVO-landen doen om zelf veilig te zijn? Hoe zorgen we ervoor dat die afspraken die we hebben gemaakt over nieuwe militaire plannen, nieuwe verdedigingsplannen, dat die ook nagekomen worden? Dat er voldoende mensen en middelen zijn om die plannen ook uitvoerbaar te maken? En tot slot, en dat is misschien ook belangrijk om even te noemen, NAVO is enorm zoekende als het gaat over China. Ja. En dit is belangrijk, niet alleen maar omdat China een groot en belangrijk land is en de situatie rondom Taiwan spannend is en voor zorgen zorgt in Amerika en Europa. Maar ook omdat China, de rivaliteit met China, mogelijke escalatie in de Aziatische Pacifische regio voor Amerika ook ontzettend belangrijk is. Het is echt beleidsprioriteit nummer 1. Buitenlandse beleidsprioriteit nummer 1 in de Verenigde Staten. En ja, ook de NAVO zal iets moeten met Azië en met China. En is daar nog heel erg zoekend in. Dus hoe dat zich gaat vormen richting de zomer, daar ben ik ook heel erg benieuwd naar. Ja. Ja, nou ja, ik zou zeggen, laten we je dan ook weer uitnodigen. Als het bijna zover is. Want ik ben ook heel benieuwd hoe zich dat gaat ontwikkelen. Hoe dat met China zal gaan. Maar als we het toch hebben over de toekomst van de NAVO en over kopstukken van de NAVO, dan kan ik het niet laten om toch nog één vraagje te stellen over Rutte. Want ja, hij hoopte eigenlijk dat zijn benoeming tot nieuwe chef van de NAVO, dat hij dat vandaag misschien wel zou horen. Maar dat is nog niet het geval. Waarom is dat? Nee, dat klopt. En een aantal weken geleden dachten we nog dat het een done deal was. Dat we deze week te horen zouden krijgen dat onze demissionair minister-president tot nieuwe secretaris-generaal van de NAVO benoemd zou zijn. En ondertussen is de situatie veranderd. Er heeft zich iemand anders kandidaat gesteld. De Roemeense president, Klaus Johannes, heeft ook zijn interesse getoond. De bondgenoten zijn verdeeld. En zoals dat gaat binnen de NAVO, pas op het moment dat iedereen het ermee eens is, valt de beslissing. Dus er zal nog even flink gepraat en gebeld en gereisd moeten worden. Ja. Voordat helder is wie de volgende NAVO-secretaris-generaal wordt. Nou ja, spannend. Afwachten dus. We hebben zo nog heel veel een moment om wat luisteraarsvragen te beantwoorden. Dus zit je te luisteren en heb je vragen aan mijn gast van vandaag, Anna van Soes, directeur van de Atlantische Commissie over de NAVO, die 75 jaar bestaat vandaag, stel ze dan in de gratis NPO Radio 1-app. Maar voordat we naar de luisteraarsvragen gaan, nog heel veel muziek. Er gaan namelijk ook geruchten dat Billie Eilish vandaag met nieuwe muziek komt op de dag dat de NAVO 75 jaar bestaat. Nou, dat zou toch mooi zijn. Op haar foto op Instagram is een blauwe kleur te zien en de kleur code van die kleur is 4-4, oftewel 4 april. Nou, fans zeggen dat het een teken zou kunnen zijn dat dat album, of dat er in elk geval nieuwe muziek komt vandaag. Ja, ik weet niet of dat echt klopt, of dat ik helemaal meega aan de complotten en gewoon vooral heel erg graag wil dat ze met nieuwe muziek komt. Maar goed, we gaan in elk geval naar een nummer van haar luisteren. Dit was What Was I Made For. Ja, we hebben weer allerlei vragen binnengekregen van luisteraars, waarvoor heel erg dank. Mijn gast van vandaag is Anne van Soes, directeur van de Atlantische Commissie. Ik zag een vraag binnenkomen van Hans, die zegt: het gaat steeds over de militaire inzet van de NAVO, maar hoe gaat de verdediging in een digitale oorlog? Ja, als onze tegenstander in staat is ons internet plat te leggen, dan kunnen we helemaal niks meer. Bedrijven kunnen niets produceren, burgers zijn niet meer in staat om wat dan ook te doen. Ja, kortom, een week geen internet is chaos. Ja, dat is op zich een best goed punt van Hans. ontzettend goed punt. En als het gaat over veiligheid en zorgen dat je veilig bent, dan zijn die digitale, non-conventionele aspecten ook ontzettend belangrijk. Russische tanks aan de grens, dat is eng. Maar misschien is het risico op een cyberaanval nog wel veel enger. En het is ook niet voor niets dat we daarom ook bezig zijn met de beveiliging van onze digitale infrastructuur in Europa, maar ook zaken als de veiligheid van windmolenparken, van onderzeekabels, van havens. Die kritieke infrastructuur is ontzettend belangrijk en de NAVO besteedt daar ook veel aandacht aan. Cyber is zelfs tot domein bestempeld door de NAVO. Naast land, zee, lucht, ook cyber een domein waarop de NAVO actief is en voorzorgsmaatregelen neemt. Ja, dus dat staat zeker wel op de radar. Zien dat het alleen maar over wapens gaat. Absoluut, absoluut. Om daarover gesproken, we hebben natuurlijk het over die verdediging, over die militaire oefeningen, over die 2%, dat er genoeg geld naartoe moet enzovoort. Gerard, die formuleert het misschien een beetje heftig, maar ik snap zijn punt wel. Hij zegt, nou, lekker bezig met die oorlogspropaganda, de wapenindustrie zal u dankbaar zijn. Ja, idealiter zouden we dit natuurlijk helemaal niet willen, Anna. Nee, idealiter zouden we dit ook helemaal niet willen. En tegelijkertijd is het gewoon echt nodig dat we onze eigen verdediging op orde hebben. Ja. En dat gaat deels over de politieke besluitvorming, over het militaire plannen, maar ook over het gesprek met de private sector. Want die industrie heb je ook nodig. Het is echt een kunst om dat met z'n allen te doen. Precies omdat je daar hopelijk problemen in de toekomst mee gaat voorkomen. Ja, ik zie ook nog een vraag binnenkomen van Titus. Die zegt, wie beslist er binnen de NAVO over het gebruik van kernwapens en hoe snel gaat dat? Wie beslist er over het gebruik van kernwapens? De NAVO is daar altijd heel terughoudend mee om daar al te veel over te zeggen. Precies omdat het natuurlijk heel geheim en gevaarlijk is. Er is binnen de NAVO een nucleaire planningsgroep. Dat is eigenlijk een verband van NAVO-landen die gezamenlijk praten over nucleaire zaken. Met name over het voorkomen van de inzet van die wapens. En op die manier wordt dat beleid gezamenlijk ook vormgegeven. Ja, Hans die had het natuurlijk net even over die cyberoorlog, in elk geval de digitale oorlog, dat we daar ook ons bewust van moeten zijn. Jij legt ook uit van dat is ook een van de punten waar de NAVO zeker op let. Lon die stelt daarover dan weer een vraag. En de vraag is, wij kunnen toch ook een cyberaanval doen richting de andere kant? Dat zal ongetwijfeld kunnen. Nogmaals, de NAVO is een defensieve organisatie gericht op verdediging. Dat je daar misschien ook af en toe offensief voor zou moeten opereren, dat zou kunnen. Maar uiteindelijk ligt de nadruk op het verdedigen. Ja, oké, helder. Anna, jij werkt dus voor de Atlantische Commissie als een platform voor discussie over de NAVO. Dus dit is voor jullie natuurlijk een bijzondere dag. Is het nog iets dat jullie zeggen, we gaan het vandaag vieren, we hebben taart gekocht of er is iets speciaals vandaag? Er is bij ons geen taart. Wat we wel doen is een heel mooi lespakket lanceren voor het voortgezet onderwijs met een NAVO-spel. Dan kunnen scholieren zelf ervaren hoe het is om op een moment van crisis binnen die NAVO besluiten te moeten nemen. Dat doen we samen met Ter Info en de Universiteit Utrecht. En dat spel dat is vanaf vandaag beschikbaar op onze website. Nou, dat is toch leuk. Dan kunnen ze op die manier zich ook nog een beetje verdiepen in de NAVO. Want zoals we al zeiden, we horen er heel veel over. We lezen er veel nieuws over. Maar soms is het ook nog een beetje ingewikkeld wat het nou allemaal precies is. Dus het lijkt me goed dat je daar jong mee begint, toch? Zo is dat. Om dat zo te leren. Dat is heel belangrijk. Heel erg bedankt in elk geval voor nu. Fijn dat je weer te gast bij ons wilde zijn. Anna van Soest, ze is directeur van de Atlantische Commissie, een platform voor discussie over de NAVO dus. Fijn dat jij je dag met ons wilde beginnen. Jij bedankt.